سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. سورة تور دا قرآن کریم پد موجودہ ترتیب عثمانی کے دو پنزوسم سورت تے نزول قرآن کے شپگ و یایم سورت تے 76 پس تا سورت سجدین نازل شویدے یعنی دین مخ کی 15 یا سورتون نازل شویدے او دے شپگم و یایم مضمون را روان دے قاف تور زاریات او النجم دے سلور سورتون کی اثبات دا قیامت دا قرآن رستے حصہ دا سورت سبا نشورو دا آخر پوری پا دی که دو مسئلی را روانی وی نید نس که با نور امرات لی خو اهم خبری پا دی که داوی چی قیامت شتا دا قیامت رس اللہ مقرر کردی دا دا دی دنیا دا مخلوق تا پارا اگی که با فیصلہ کی گی یا دا خیر او یا دا شر یا دا اجر او یا دا جزا چالبا اللہ عذاب ورکی او چالبا خپل نعمتون او خوشحالی ورکی دا عدل او دا انصاف روز مقرر دا برازی فیصلہ با اللہ پا خپل کی احکم الحاکمین میدان دا عدل او میدان دا قیامت دا قائمی دن کے رسد پاس دیرش نمونا اللہ دے روز لے ورکلی دے قرآن کی یوم القیامہ دا طول نمشہور نم دے دا ولی یوم یقوم الناس لرب العالمین اگر وز دا سدا چھ مخلوق با پاغی کی رب العالمین تو دری گی یا دا دی وجن آغی تا یوم القیامہ وی چھ پاغی کی ولاڑا رخا دی دنیا کی تاسو گو رہ ناس تا دا ڈڑا ہوا سملا آرامو کا کھارا و کسبو کا نور سا نور سا نور سا حرکات پکشتا سکنات پکشتا خود قیامت و رزدہ سے رجا غی کی اولاد را بس حقی کی بل سنشت زکا و تا یوم القیامہ وی دا مخلوق با اولادی و دا دی دنیا امرا دا نا دنیا 500 درکال ندا او آغا یا وروز پا اندازه دا 500 زرو کالو دا او دا مخلوق پا دی که ولاری دا خوراک خبر نشتا دا خوب نشتا دا آرام نشتا بس ولارا دا نزکا و تا یوم القیامه وی دیر خلق دا دیر وزن منکرو حقیوی دا مرگ نرستو چه انسان زره زره شنو بیا پاسی دا نشتا دا دی وزن دا قرآن دا یوه حصه زیان تا پا دی بانده لگی دل را چه قیامت شتا دا حق دی دا برازی چالا بشارت ورکی اللہ و چالا تخویف و زورن ورکی چگور داغی عذاب نو یری دا کنن دی زما خبر او نمان دلا زما د نبی او زما د کتاب مرګرتیا دی ونکړه نو سبب د حل بدی ځان ته وګوره کدی ومنله نو الله ولا خوش خبره ذکر کړي. نو قاف او زاریات او تور او النجم دا سلور وړه سورتونه په یو مضمون باندې روان دي او دا سه دا ټوله حصہ د قران دا هو مستقل باب سلور سورتونه په دي د مخکې سورتونو سره د دې سورت ربط هغه بالکل واضح دی ځکه چې په سورت قاف کې ویلو کذالک الخروج ته خو نه مانی خو الله وی ما ته به ودرېږي او رد به ځمکې نه دغسې روزي لکه تیخ چې روزي. نو ورپسې زاریات کې وی ان عذاب ربک لواقع ته نه مانی الله وی والزاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا گواهان تا ته پیش کړو په دې باندې چې قیامت ګور راتون کې دی انقلاب ته وګوره د دنیا کنه لکه څنګه چې په دې دنیا کې انقلابات راځي نو داسې به انقلاب راشي چې دا دنیا به نه او الله به آخرت قائم کی ته څنګه ردی نه انکار کوي. نو دې صورت کې دا غې نم ترقی ده. دا صورت دوه حصې دي. د دې په اوله حصه کې دا تقریبا یو کم درشم آیات پورې الله پنځه شواهد ذکر کوي پنځه گواهان پر راتلو د قیامت او بیا دی پسې تخویف ذکر کوي تخویف معنی یارو له مشرکانو د عذاب د آخرت نه بیا دی پسې بشارت ذکر کوي ان المتقین فی جنات و نعیم اوله حصہ کې پنځه گواهان پر راتلو د قیامت تخویف دفاره د منکرینو د قیامت بشارت او خوشخبری دفاره د منونکو دا تخویف الله ذکر کوي په نه وجو سره دا خوشخبری او بشارت ذکر کوي الله د مؤمنانو دفاره په اتل وجوهاتو سره د دې اول حصے دا اول باب دا مختصر خلاصه ده. دا گواهان الله په دې طریقه ذکر کړی دي لومبه گواه دی وتور دا تور اصل کې وی غر ته هر یو غر نه ځکه هر یو غر ته جبل وی او دې ملک پاتې کیږي جبل او جبال د دې ذکروم قران کې راغلی دی. تور چې کله ذکر شي تور دا غ غر ته وی چې پاغي کې ونی هغه ځای چیغی کی موسیٰ علیہ الصلات والسلام او عیسیٰ علیہ الصلات والسلام دواړو باندې وحی راغلی وا مقام د وحی موسیٰ علیہ السلام مقام د وحی د عیسیٰ علیہ الصلات والسلام په دې کې دوه قسمه ونی وی یو خونه دا پکې ډیر زیات او یو انذر لہذا تور او کتاب مستور تور مقام د وحی شو کوم ځای کې چې وحی راغلی وه کتاب مستور هغه کتاب چې الله موسی علیه السلام ته ورکړو سلوی خره دی کې فی رق منشور والبیت المعمور دا یو کور دی په اوم اسمان باندې لکه څنګه چې په هر اسمان کې مفسرینو ذکر کړی دی یو کور دی دغه اسمان والا په هغې کې د الله عبادت کوي څنګه چې په ځمکه باندې کعبۃ اللہ دا بیت اللہ د ځمکې والو د پاره الله کعبه مقرر کړه په دې لومبی اسمان کې چې کم کور دی د هغې د پاره بیت العزت مقرر کړه په اووم اسمان کې چې کم کور دی نو هغې د پاره بیت المعمور مقرر کړه ول بیت المعمور دا هغه نور نمونه نه دي راغلي خو مفسرین وایي په هر یو اسمان کې یو کعبه ده د دغه اسمان والو دپاره چې هغې د الله عبادت کوي نو هغې ته راځي او د الله عبادت کوي که هغه توافي او که هغه نور عبادت وي والسقف المرفوع والبحر المهجور دا دلایل عقلیه دي په حقیقت کې سقف چت ته وي او مرفوع اوچت شوی اسمان ته نه مراد دي والبحر المهجور بحر دریاب ته وي او مهجور د هغې صفت دی اگر دریاب چ ڈکڑے شوی دے یو مانا او دویم مانا اگر دریاب چ پاغ باندے اور بلکڑے شوی دے دا پینز شواہد شو دا پینز والا اللہ گواکی پا دے باندے چ ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع لمبے گوا والتور وکتاب مستور اللہ وی قسم دی زما پا تور غربانی وو دس زیونو کی چرازی نو دے مانا دا قسم دا واللہ باللہ وو مشہور دے عربو باوی واللات والعزا زما دے پا اللہ تاو پا عزا بانی قسم زمونگا خلق وی پا پیر می دے قسم پا قرآن می دے قسم سوک سوی و سوک سوی قسم دا مسلمانانو دا پارا صرف پا ذات دا اللہ بانی خوڑل پا کار دی بس دا بلی خبری اجازت نشتا پا شریعت کی باقی پاتی دا اللہ خبر را اللہ چی پا سو قسم خوری نو خوری آغا نسوک تفوز نشی کوری لا یسالو عما یفعل اللہ دا غن تفوز نشی کی دے دا غا سچ آغای کی وهم یسالون و دا مخلوق نا خوبا تفوز کی گی نو چی تا قسم خوری نو دا مو آیا چی پا دی جماعت می دی قسمی پا پیر می دی قسمی پا مذہب می دی قسمی خلق تی لگیا ہی سوی حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من حلف بغیر اللہ دا اللہ نا سیوا چی چاپ پا کم شبانی قسم و خوڑو نو فلیقل لا الہ الا اللہ وی زرد لا الہ الا اللہ وی سمطلب دا سڑے کافر شو مشرک شو او پا کار داری چی توبہ و باسی نو توبہ خو چی تا اوخ کلنو لاول خو بی دین شوی وی کنا مرتد شوی وی نو چی دیا دین ترالی نو اس با کلمہ و لا الہ الا اللہ بوئے بعض روایتو کرا دی چا چی دا غیر اللہ دا اللہ نسیوا دا بل چا پا نم قسمو خوڑو نو فقد اشرکا دا اللہ سر شرکو کو نو بیام لار مرتد شو او اللہ قسم خرید خو پا دا سی زیونو کی چی قسم راضی دا اللہ نوی دا بطور شاہدی دا پا مانا دا گوا سری و توری اللہ وی گوا دا تور غر دا دیرا اسان و مختصر مانا دا و کتاب مستور او گوا دا اغا کتاب لکل شوی او مشہور مانا دا دین تورات فی رق منشور پا غا پانو خورو شو کی منشور نشر نشرین شرور دی مانا خوری دل دا دیو منشور مفعول لی اغا پانی چی اغا خوری وری والبیت المعمور او اغا کور چی عباد شوی دی بو مسمان کی و عبادت ملیکو سرا اغا کور چی جوڑ کرد شوی دی عباد کرد شوی دی معمور عمارت تا سفی جانے کنا عمارت چی و توی دلتا نمونگا خلق ضروری عمارت دا عمارت دی او د دې لفظ په معنا د آباده معمور هغه کور چې جوړ کړی شوی دی آباد کړی شوی دی نو دا په څه سره آباد دار یو کور آباد دی دا د ملائکو په عبادت سره آباد دی مشهور حدیث دی باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په وم اسمان باندې الله یو کور جوړ کړی دی او دا غی نوم دی بیت المعمور چې د کومې ورځې نه هغه جوړ شوی دی نو آغی تا او یا ذرا ملائک دا تواف دا پارا وردی او یا ذرا پڑنبی ذل باندی چی تا دی ملائکو دا تواف و عبادت شروع شوی دی پا دی بیت المعمور کی نو او یا او ذرا ملائکو ردی زیارت کرو دا آغی نمبر لابیا ندر آغلی دی وجن اللہ فرمائی وما یعلم جنود ربک الا هو دا اللہ لخکری اللہ تخی معلومی چی دا سور لخکری دی بیت المعمور خو مسمان باندے او دا بیت المعمور پا حقیقت کی برد اللہ عرش دے لاند بیت المعمور دے دی بیت المعمور سرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکلا معراج پا موقع باندے زیارت تتلیو دی سرا ابراہیم علیہ السلام قلو العظم انبیاءو کدر طولن الوی شان والا آغی د دې بیت المعمور دیوال ته ډډه والی وناست محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات سره تل شو تاسو یو کې جبرئیل نه تاسو په من حاضر جبریل و تو دا ابراہیم دے استا نکو استا مقتدا استا پیشوا پیغمبر نہ پی جندو جبریل نے تپوس کی من ہادا دا سوک دے ودا بیت المعمور دے اور دا چڈ والد دا ابراہیم علیہ السلام دے پل بیت المعمور دے بیت المعمور تم خامخ چپکت بان راضی نپدی اڑمبی اسمان کی بیت العزت تے بیت العزت آغا کورو چی در رمضان المبارک پل لیلت القدر کی در لوح محفوظ نا قرآن پا یوش پا دیتا نازل شو اگی تا بیت العزت وی دا نمو علم زکا بیت العزت یخی دے دا غا کور زکا معزز و محترم گردی دلی دے چی قرآن و تا پا یوش پا نازل شو دے دا پا کتبان رازا دا دقی بیت العزت تا مخامخ پس مکبان بیت اللہ دے مفسرین ذکر کئی او وسر دام وی کد او مسمان اغا بیت المعمور پا کتبان راشی را پریو دی مثلا بیت العزت او بیا دا بیت العزت پا کتبان راشی نو دا بیت اللہ دا پاس با برابر را پریو دی دس دا یو بلتا مخامخ کی طول او دارنگی ابن کثیر و مفسرین طول وی چی پا ہر اسمان کی اللہ یو کور مقرر کرد یو کعبہ دا دغی اسمان والاو دا پارا چی غیب آغی کی رازی او عبادت کی دا صحیح روایت تی بازی منگڑت روایتی لکہ یو روایت دام دے چی پا سلورم اسمان باندے یو نہر دے دیر لوے نہر دے جبریل لے صلاة و السلام دے نہر تراشی نغوپا پا کی ہوئی یانغامیسو انغیماسر نو چی اگر دے نهر نروزی نخو جبریل علیہ السلام دے سور اللوی دے یو وزر دا غد مشرق تر مغرب پوری دے او دا غشپک سو وزری پیغمبر نو چی اغا پا دے نهر کی غوپاوی او بار روزی نوی دا غد دے بدن نا تا اغا ویخت دی او کنور اندامون دی نو او یازر ساس کیوشی نو هر ساس کی سر ملک پیدا شی نو دا او یازر ملک زینو دا بیت المعمورو تواف کی نو دا چاچ پڑنبی زل باندے نمبر راغلے دے نو دا غی نمبر لابیان دے راغلے بیدا حدیث تیر کم دے نوی استاجی دا خوچر تمونگ دا حدیث پا کتابو نو کنی دلی دلی دی توی موضوعی منگڑت حدیث صحیح روایتم دا غا دے بس بیت المعمور دا اللہ کور دے پو مسمان باندے دے او چی دا کم وحنا اللہ بات کردے دے نو صحیح روایت دار جغیت او یازر ملیک وردی ملیک اللہ دا مخی نبیدا کردی دی دا اسمانونا هر یو اسمان دا غید فضا و خلا دا ملیک و ندک دا اللہ پا علم کی دا دریابون دا ملیک و ندک دی دا سنگ چه انسانان دی پا دیز مکا بانی دا هر انسان سر سور ملیک بعض روایتو کی لس را دی بعض روایتو کی سلور را دی بعض روایتو کی دا دو را دی قرآن نصابیت را سورت رعید کی تیشو یحفظونه من امر اللہ دا دے انسان حفاظت کی دا اللہ پا حکم بانی نو سوک دا شپی او سوک دروازی دے رزانا ندے خبر اللہ دا دا حفاظت کی او پا واسطہ دا ملیکو سرا ولی اللہ دا غصے حفاظت نشی کولے دا دا اللہ نظام دے دا دا اللہ پاک نظام دے چاہ اللہ انور مقرر کردے دے پاسمان باندے کدا انور نوے نو اللہ دا غصے رانا نشوا کولے کدا بلب دا دے زینے لے رکی دا او سبب دے اللہ یو نظام مقرر کرے دغس اللہ مونگا دغس نشی مڑو لے خو نا مونگ لے یو نظام جو کرے جتا با داناو کرے نو داغین و فسلوشی نو غنم با نو بیا با آغا وری بی نو بیا با آغا غوبل کی نو بیا با آغا اوڑکی نو بیا با آغا وور بولو گوری و ببولو گوری نو بیا با آغا پحکی نو بیا با اخری یو نظام دے اللہ جو کرے نور اللہ مونگ دغس مڑو لے لکہ یو روایت کی راضی ہو سڑے ہو صحابہ اکرامو کی او اگه چه غیوالی یا اللہ وی او گشه و پتن لگی رسو رزو نو گی اللہ وی تا خو ما سر وعده کرده در رزق نو اگه وعده پوره کی زد لوگی نمره من رزو خو اللہ تا تا محتاجیم پخورا که و تا ویلی دی وعده ری کرده وی یک دم مور شد او تگی اومو یک تگ سیرام شد چه تی تپوس بیاو که اگه وی ما چه سنگ دا اللہ نو گفتن دا قسی زمورن رویت مردو نکیده دا سے موڑو ملک سڑے چھے اوخری اوخری او میں گئے پور کر یہ اور سپروائے میں نہیں یہ ماں گئے کہ ماں یہ مشکوبس کلی قصہ ختم نو اللہ خو دغه سیمونګه مړولی شو او دغه سیمونګه سیراب کولی شو خو نه ډوډۍ ولا سبب ګرځولې او نظام در رب العزت نو نظام در رب العزت چې او یا زر ملائک د کوم روز نه پیدا دی او غدي کورته د زیارت ته پاره تلی دی نو داغي نمبر لا بیا نه راغلی او چې بیا راشي والله عالم یو سینس دانو او د دا شیخ شاګردو اللہ دې په دواړو باندې رحم کړي زګر دې دواړه تلی الله خواله ایمان ته پوسو کو چې تاسو الله منه ایمان وته وی چې او مونږ الله منه ولې نه منه ایمان وته وی چې تاسو سینس دانان الله منه یغي وی چې او مونږ الله منه خو د مليانو په شان نه مليان خو بس وی چې الله واسمانه پیدا کړی دی وی ما وته وی چې تاسو څنګه الله منه وی هغه وی چې مونږ د الله بادشاہی دور لوی منو چې الله پاک په دې اسمان کې ستوري پیدا کړی او چې هغه د کوم وخت نه پیدا کړی دی او هغه روان دی ځکه دا ستوري په حرکت کې روان دی او دې عالم ته برازي لکه دې عالم ته برخکار کیږي یو لاک او اتیا زره میله مزل کوي په یو سیکنډ کې پر اب تسترګي کې نو ایمان ته وی چې هغه لانه دی را رسیدلی وی هغه وی چې هغه لانه دی را رسیدلی چې د کوم وخت نه دنیا پیدا ده او اسمانونه پیدا دي او الله ستوري پیدا کړی دی او هغه روان دی هغه لا دی علم ته نه دی ښکار شوی وی هغه وی چې مونږ د الله الوهیت او د الله خدای توب دور لوی منو د الله بادشاہی وی ما ته وی چې خمخ کی وایا چې کله دا ستوري را ورسی نو څه چل وی وی هغه وی چې اپه د مونږ ته علم نشته وی ما ته وی چې اپه د مونږ ته علم شته چکل دا رو رسینو اذا السماء انفطرت اذا السماء انشقت اسمان بوچ شوی اسمان بویلی شی و قیامت بقائم شی وی اغیوی چی دغا بستاسو پا کتابونو کیو زمون پا سینس کی نشتا والبیت المعمور اغا کور چی بات شوی دی پا ملائکو سرا زکی و تا معموروی چی دا بات شوی دی پا ملائکو سرا نشی او یاد را ملائک اغیی تا وردی و غزی او نور رازی او دا عبادت شورو دی مونگا وی پزمکا بانے دلتا مسلمانان عبادت کی واللہ علم چھ بیت المعمور بسو رئی او دا ملیک بسو رئی چھ دا روزانا غیت را روان دی چھ دا غی نمبر ختمی گی نور پسی دا غس نور اللہ وی دا غا کور گوا دے والسقف المرفوع او اغا چت گوا دے چھ اغاو چت کڑے شوی دے والسقف المرفوع اللہ وی دے اسمان تاو گورا والبحر المسجور دے دریاب تاو گورا چھ دو بونا ڈک دے البحر المسجور سو کوئی دا مسجور و تر دی وجه نوی چې ډک کړی شوی دی د دنیا هر نهر او دریاب او به دې تر بهیږي د دې نه بل طرف ته وبنې د دې نه چې تپسل نو بکیږي دا دې نه چې ته چینه نه جوړ شوی چې سو کس کی د دریابی اوبو پیس چې کې نه استعمالیږي والبحر المسجور هغه ځکه ډک شوی و ته وی چې دار دی نه اوبه او دې ته غوردیږي او سو کوئی نه دا مسجور معنی دار چې قیامت ته نږدې به دا ډک شي والله علم چې دریاب سو فټه دی سو ګزه دی سو میټره دی لاندې په دې کې بعضې داسې ځایونه دي چې هغه پتن لګي و ځمکې ته به رسېدلي خو چې کله قیامت را شي نو دا غرونه او به دې ځمکه کې هموار شي هموار به شي هموار به شي هموار به شي نو دا اوبه د دریاب او دا به ختم شي او دا دریاب به ډک شي لکه ځمکه به ته جوړه شي والبحر المسجور دا او درې معنا مفسرین دا کی والبحر المسجور مسجور بل کړه شوی یعنی هغه دریا چې دا او بده هغه قیامت ته نږدې به بل شي دا به تیلو ګرځي نو چې دا بل شي نو دا به وچ شي نو دا ځمکه په کې واره شي لوړې جوړې ټولې نو دریا مریاب به بیانی بس یو ځمکه وي په خوا به خلک وی هغه به د مشرق نه تر مغرب پورې ښکاري دا ځکه چې یو او ترى قاع صفصف لا ترى فيها عوجا ولا امتا والبحر المسجور او غ دریاب دکړې شوی او یا غ دریاب چې ور با پاغي باندې بل کړی شي په قیامت کې یعنی ور بل کړی شوی دا پنځه گواهان دي په سبا باندې الله وی دا دلالت کوي په دین انقلاب باندې ان عذاب ربک لواقع یقینا عذاب درفستا خامخا واقع کیدونکې دی ای چت ګورا دا یو انقلابی چته دې چته ګوره دا به وچوي د دې دا ستوري به رودوړېږي دا دریاب بستا دریاب پاتې نه شي هغه کورونه چې الله د عبادت لپاره مقرر کړي دي هغه په خپل ځای باندې پاتې نه شو د هغې هغه انقلابات او په هغې کې د ملایکو راتلل او دور چې داغی سه حساب نکیږي نه د لکونو نه د کروڑونو دا دلالت کوي په دې باندې ملائکوم دا چغوي تورات هم دا چغوي موسی علیه الصلاه والسلام دا الله نبی او دا الله پیغمبر هغه بن اسرائیل ته او فرعون ته ټول عمر دا مسله کړی و یو ذات شتره چې هغه په دې عالم کې انقلاب راولي دا دلیل دی ردی خبر چې په دې دنیا کې به انقلاب راشي ان عذاب ربک لواقع او داسې ما له من دافع نبی دا غی دا پارا سوک دا فکون کے دا دنیا بادشاہان دی غی پا یو بلوانی وردی او چکل دا چا لخکر زور ورشی مال و دولت و طاقت و وصل و سر دی ری نا پا بلوانی غالب شی خدا اللہ حکومت و نظام دا سر ماله من دافع اللہ با داروز راولی و عذاب بقائم شی و سوکم دا نشتا چی پا بادشاہانو کی سرو چت کی لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن سوک بخبری نشی کولنو هغه څوک به خبرې کوي چې الله ته اجازت وکړي او لاول اجازت وکړي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم واستخویف یوم تمور السماء مورا دا يرول دې مخلوق په دغه ورځ د قیامت او زیبا د اسمان په تلو سره اوس خو لاړ دی کنه ځمکه کله کله موږ باندې روان شي روان نه شي خو صرف او خو دي سوره هیبت راشي په نور خو زبانی هر څوک ته وی وباسي باہر تروزی اسنه چې دا چترو ورځيږي الله وی دا سر ورځ چې د اسمان روان شي تمور السما او مورن زیبا د اسمان پتلو سره چې تو ته ګوري دی ورځ ته وسو ګور رواني کنه په هوا کې نو الله وی د اسمان به دغه سر روان شي وتسير الجبال سيران او زیبا د غرونه پتلو سره ساره يسيرو سفر او تلل نو الله وی غرونه به روان شي اسمانونه روان شي دا په حقیقت کې يرول دي د الله پاک مسلمانانو او انسانانو لرا نو یو الله د دې بر اسمان نه دی یاري چې د اسمان ته وګوره د کوم وخت نه چې ته پیدا شوي او په دې دنیا کې ژوندګي تیر کړه نو د اسمان چې حرکت کړی دی الله وینن رزراله چې اسمان مخزیر تمور السما و مورن خنو دې غرونو ته وګوره په خپل ځای باندې څنګه قائم او دائم دي الله وی و تسیر الجبال سیرن اسمان سکے دانی زیغرون بوم تاثر روان شی فویل یوما اذل المکذبین حلاکت تیوی پا دغر از بانی دا پارا دروغ جن ان کو مکذب چاہتا ہوئی قرآن نمانی پیغمبر نمانی دا روز دا قیامت نمانی ار یوشے دروغ جنی تا مکذب ہوئی دا دل ایک صفت ذکر کی اللذین آغا کسانو اهم فی خوضین یلعبون چی دی پا باطل کی لوبے کئی اہم فی خوض دن خوض ستوئی ننوطلو تا داخل دو تا پا باطل کی دا قرآن خلاف دا پیغمبر خلاف پیغمبر نمانی دا باطل دے قرآن نمانی دا باطل دے توحید دا اللہ نمانی دا باطل عقیدر او پا باطلو کے لگیای دا شپے او دروز لوبے کئی ہم فی خوض دن یلعبون طول عمر دی پا باطلو کے لگیا دی او لوبے ٹوخی کئی یوما پدغرد د قیامت او یدعونا دکی بور کولی شی ٹیلی بور کولی شی دی کافران و مشرکان تا الی نار جہنم اور د جہنم تا دعن پٹیلو سرا تا قیامت نہ مانو تا پیغمبر نہ مانو نو ملائک بئی او پ دکو بے وئی نہ کر دی کم دے قابو کیگی کا حشر تئی نو دی لو خن کیگی دی بہ یو خابل خاطختی ذکا اللہ سورۃ فرقان کے فرمائی یوما تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا ملائک پر خوش نولتا مفسرین ذکر کی دستہ پار بر خوش نار دید پار چھ دا کافر بتختی یہودی بتختی تختی دی شی سورۃ رحمان کے وتا اللہ وی ذکا نو تختی فنفذو لا تنفذون الا بسلطان د دې زمکه او د اسمان او د غرون نه چاپیر ر دې ملک نه الله وي زمار دې د دې بادشاہ نه کم طرف ته وسی د دینه وتل کیږي په زور او زور خوستاشت نه هر طرف نه ملائک دی او غرزونه وسره دي دی با په شا تختی خو غیبه رامخ کې کړي او د کې بوله ورګي یدعون الی نار جهنم دعا نه ملائک نه مخ کې الله اور مقرر کړي دی د قیامت په علاماتو کې اور هم دی کنه د عدن نبوی را رواني او دا خلق با تمخ کی وغب ورپسی چکم دے کہ دا آرام ضرورت رازی نو بس تا اور با ملتا آرام کی و دی با مصر آرام کی خوشانش اللہ دا کہ اشاہ تا اور دے یہ پمخ کی کڑی دی میدان محشر تا بیز غلی هذه النار التي داور هاغ اور دے کنتم بها تکذبون چه تاسو دا دروغ جناو اللہ وی دا غور دے مخاوف خطو گورا تا خود نمانا وس ارسو خارج ترالو تا نظر نن دیر تیر سے صورت قاب کی مخ کی تیر اللہ وی ماتنا پردل رکلا فکشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فتن نگورا تا نظر بنن دیر زیاد تیز چشمو تباجت نہیں پتا گور داغ جہنم دے چتا نمانا افا سحر هذا آیا دا جادو دے دنیا کے دا قرآن تم جادو دے پیغمبر تم ساحر دے حق چدا اللہ توحید دا غیت تم سحر دے قرآن چدا اللہ حق کلام دا غیت تم سحر و شعر دے اللہ وتعالتوی افا سحر هذا آیا دا جادو دے گورا وتا ام انتم لا تبصرون او کنا تاسو نوینے پستر گو خودن نئے اللہ وی دی جہنم تو گور دا جہنم دے چتا نہ مانو نو آیا دا جادو دے چ پتہ بانے چاو کو نظر بندی دروانے کڑے دا امن تم لا تبصرون اس لوہا حکم دار داخل شے دی تا فصبروا او لا تصبروا صبر کو او کا صبر نہ کو دا استا سو خہ دا سواو علیکم برابر خبر دا پتہ سو بانی یعنی صبرکم صبر استا سو او نہ صبر ستاسو دا یو برابر دے کہ صبر کوئے او کنے کوئے زیم دادے دا تاسو نمانو دا دین ام انکار کو دا یو حقیقتو او تاسو دا لو بیٹوخی گنلی انما تجزونا ما کنتم تعملون بے شکا بدل در کولیشی تاسو تا دا خپل عمل پینزو گواہان اللہ ذکر کو پراتلو دا قیامت باندے شدہ موجودہ انقلابات دا دین عبرت والا لکه څنګه چې په دې عالم کې دا انقلابات راځي او را روان دي نو دا سه بده دنیا یو ځل ختم شي او بیا به الله پیدا کی او هغه تبا ودرېږي میدان د قیامت کې وتا سره د خپل اعمالو حساب کتاب نو دې پسې بیا تخویف ذکر کو د دې نه منونکو د پاره خپل بیا بشارت ذکر کړي وتوری و کتاب مستورین گواده تور ار مقام دا وحید موسیٰ علیہ السلام و کتاب مستورن او اغی کتاب مستورن لکلے شوے تورات او یا قرآن فی رق منشور پاغا پانو خروشو کی والبیت المعمور او گواد اغا کور اباد کرے شوے پا عبادت نمالیکو پو مسمان والسقف المرفوع او گواد اغا چت اچت کرے شوے اسمان والبحر المسجور او گواد اغا دریاب ڈکڑے شوے یا اور بلکڑے شوے پدی باندی ان عذاب ربک لواقع یقینن عذاب در رستا خامخا واقع کی دن کے دے ما له من دافع نبی داغ دا پارا سوک دفع کون کے یوم تمور السما و مورن پدغ روز بانبا زی دا اسمان پتلو سرا و تسیر الجبال سیرن او دغسی روان بشی دا غرونا پروانی دو سرا فویل یومئذ للمکذبین ہلاکت تیوی پا دا رضبانی دا پار دروغ جنون کو الذین کسانوهم فی خوض یلعبون چی دی پا خپلو باطلو کی پا خپلو باطلو عقیدو او خبرو کی یلعبون لو بکون کیو یوم یدعونا پا دا رضبانی تیلی بورکولیشی دیکی بورکولیشی دے مشرکانو تا اعلانار جہنم دعن اور دا جہنم تا ٹھیلی او دی کے او دا بوتا ویلی شی ہا دے ہنار اللتی دا ہا گا اور دے کنتم بہا تکذبون چہ تاسو پا دیوانی در ہوگوی افا سحرن ہا دا آیا دا جادو دے ام انتم لا تبصرون او کنا تاسو بینینا اس لوہا داخل شے دے جہنم تا فصبرو او لا تصبرو صبر کوئے او یا صبر مکوئے سواؤن علیکم برابر دا پتا سبانی انما تجزونا ما کنتم تعملون بے شکا بدل بدر کولی شتا ستا دخپل عمل